Hallgrímsdóttur. Það eru ekki litlir skór að fylla, ég er 39 og hún var akkurat í 39. Þannig að þetta smelt passaði. Hún er einmitt fyrsta konan sem aflitaði sér hárið eins og ég, þannig að þetta, við erum tvær og ein. Heyrði, en þetta er söguganga sem hefst hér og er alveg hérna út eftir og að Arnarhóli. Það er 21 stöð sem þið geti komið við á og það eru QR-kóðar á hverju og einni stöð með upplýsingum og bara baráttu sögu kvenna. Erum við ekki öll hérna til að berja fyrir réttindum kvenna? Hún kemur frá Ameríku og talar góða ensku, annað en ég. Þegar ég var 16 ára, þá skrifaði ég hugleiðingar mismuninn á möguleikum og kjörum drengja og stúlkna, sem var stofnina blaðagrein sem birtist síðar í fjallkonunni 1885. Ég kvittaði undir Æsa, að ég mér langaði ekki sérstaklega mikið að koma fram undir nafni. En síðan hitti ég einu sinni skáldjöfurinn hann Grím Thomsen. Við vorum eitthvað að spjalla réttindi kvenna. Ég sagði honum að ég var að kenna börnum. En hann vildi að ég kenndi fullorðnum réttindi konunum. Ég tók hann á orðinu. Og vitiði að þá hafði engin kona haldið opinberan fyrirlestur hér á landi. Ég rukkaði inn 50 aura. Og fariði nú á vefsíðu Hagstofunnar verðlagsreiknivél til þess að finna hvert raunverði þess í dag. En ég myndi halda að það væru 1590 krónur. Ég skalf á beinunum af stressi, en svo rann það allt af mér. Og ég talaði vantrú karlmannin á konunni og ég gerði nú bara gisa því. Þetta vakti nú heldur betur aðbyggði. Síðan bauð ég mig fram til Alþingis fyrst kvenna, en út af reglum útstrykkanir, þá komst ég ekki inn. En ef þær hefði ekki verið, þá hefði ég komist inn sem varaþingmaður.